Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 26 dzień grudnia. Minęła ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W świątecznym orędziu papież apeluje o pokój oraz pomoc dla migrantów. Poznań ma jedną z największych w Europie szopek. Podziwiają ją tłumy. Przepiękna, także naprawdę warto. Na plecach ciepła kurtka, a w telefonie aplikacja Ratunek. Tak przygotowanym można iść w Tatry, bo tam zimowe warunki. O zażegnanie wszystkich konfliktów na drodze dialogu i o trwały pokój zaapelował papież w orędziu na Boże Narodzenie. Franciszek prosił też o wsparcie dla ludzi w strefach wojny, migrantów i więźniów politycznych. Papież powiedział, że Bóg, przychodząc na świat w osobie wcielonego Słowa, ukazał nam drogę spotkania i dialogu, które są jedynym sposobem rozwiązania konfliktów z korzyścią dla wszystkich. Ale wydaje się, że nigdy się nie kończą. Już ich prawie nie zauważamy. Przyzwyczailiśmy się. Grozi nam, że nie usłyszymy krzyku bólu i rozpaczy naszych braci i sióstr. I nostri fratelli e sorelle. Franciszek wymienił Bliski Wschód, Afrykę Północną, Sudan, Ukrainę i Mianmę, gdzie, jak przypomniał, dochodzi do prześladowania chrześcijan. Prosił o pomoc w przezwyciężeniu pandemii, pocieszenie dla chorych, kobiet dotkniętych przemocą i nadzieję dla wykorzystywanych dzieci i młodzieży. Zaapelował o zwolnienie wszystkich jeńców i więźniów politycznych, a także o okazanie serca migrantom i uchodźcom. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Kościele to wspomnienie pierwszego męczennika, świętego Szczepana. Tradycją i w pierwszy, i w drugi dzień świąt jest odwiedzanie szopek. Jedna z największych w Europie znajduje się w Poznaniu. Od ponad pół wieku franciszkanie przygotowują ruchomą szopkę, którą można oglądać w kościele przy placu Bernardyńskim. Mimo mrozu poznaniacy całymi rodzinami przyjeżdżają już od kilku dni do kościoła franciszkanów oglądać ich dzieło. Mieszkamy w Poznaniu bardzo długo, jesteśmy tu co święta. Ja pierwszy raz. No właśnie, co święta gościmy kogoś, kto nie był, więc zabieramy jego, więc jesteśmy tu co roku. Największa w Europie to żubka. Tradycja już, co roku inna, tak, większa niby. Warto, polecamy. Jestem z Dolnego Śląska, z Dusznik Zdroju. No i przy okazji jestem w Poznaniu i zachęciła mnie wiadomość, że jest największa szopka tutaj. Jestem z ziemi kłodzkiej, tam, że mamy kilka szopek, jedna ze starszych w Polsce. Kolejna tradycja. Jest przepiękna, także naprawdę warto. To jest właśnie coś całkiem innego, bo przeważnie, no dobrze, są żywe, ale no jednak ta jest taki, ma swój własny urok. Szopka co roku jest inna. Franciszkanie dorabiają kolejne elementy, zmieniają też aranżację żłóbka. Tegoroczny tworzy prawie 400 figur. Trudne warunki w górach. Ratownicy apelują do turystów o rozwagę. Większość szlaków jest zasypana śniegiem. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Turyści, którzy między świętami a Nowym Rokiem zdecydują się na górskie wędrówki, muszą przygotować się do zimowych warunków. Szczególnie chodzi o ciepłą odzież, mówi Marcin Kądziołka z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest to sezon zimowy, w którym dzień jest krótszy, niższe temperatury, siła wiatru powoduje, że nasze wychłodzenie następuje o wiele szybciej. Pamiętajmy, nawet przy temperaturze 0 stopni i 5 metrach na sekundę wiatru, odczuwalna temperatura to już minus 8. W związku z tym wychłodzenie następuje wiele, wiele szybciej. A ratownicy przypominają też o zainstalowaniu w telefonie aplikację Ratunek. Łączymy się bezpośrednio z dyspozytorem ratownictwa górskiego, któremu jednocześnie na monitorze pojawia się lokalizacja z dokładnością do 3 metrów, co powoduje, że nie musimy tej osoby poszukiwać i jakby etap poszukiwań jest w tym momencie zakończony, już następuje etap bezpośredniej akcji ratowniczej. W górach od kilku dni intensywnie sypie śnieg, tylko na Kasprowym Wierchu leży już około metr śniegu. Polskie firmy będą badać niebo nad Australią. Projekt badawczy, którego koordynatorem jest m.in. Polska Agencja Kosmiczna, ma polegać na przeglądzie australijskiego nieba pod kątem aktywnych i nieaktywnych satelitów oraz szczątków na orbitach okołoziemskich. Polska zainicjowała i koordynowała rozmowy z Australią oraz negocjowała warunki polskiego udziału w projekcie, poinformował dyrektor Departamentu Innowacji Polskiej Agencji Kosmicznej Oskar Karczewski. Projekt jest niezwykle ważny, niezwykle na czasie, ponieważ satelitów na naszej orbicie okołoziemskiej jest coraz więcej. powstaje również coraz więcej szczątków, które mogą zagrozić bezpieczeństwu tych satelitów, które funkcjonują i dostarczają nam niezbędnych już teraz dla nas usług, takich jak na przykład komunikacja, GPS, internet. Polskie firmy będą dostarczały narzędzia do obserwacji nieba, mają też uczestniczyć w opracowaniu oprogramowania, które będzie zbierać dane i je analizować. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia pogodny, tylko na krańcach północnych chwilami więcej chmur i tam przelotnie poprusze śnieg. Chłodno, od minus 6 stopni pod Tatrami do minus 4 w centrum i zera nad Zatoką Gdańską. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz popularna prezenterka i dziennikarka Telewizji Polskiej Agata Konarska. Do usłyszenia w Trójce. Dziś między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Teraz za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer Intel Core i5. Teraz taniej aż o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Proszę mi powiedzieć, co można mieć za 3 miliony? Dom. Duży dom. Taki, który pomieści dużo bliskości i miłości. Za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Ciekawość świata. Tato, zobacz! Uratowałam żabkę! I odwagę. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed and Breakfast. Święta, energia. I'm just so happy. I'm so happy too. Go for it. Boxing Day, chciałem powiedzieć. Boxing Day. You know today is to a Boxing say? Day. Bed and Breakfast Boxing Day. It's a special Bed and Breakfast Boxing Day. Bed and Breakfast Special. O, ciekaw jestem, co z tego wyniknie, z tego special. Zaczynamy. Bu-bum, bu-bum, bu-bum, bu-bum, bu-bum. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Boom, boom, boom, boom. Santa boom, boom, baby, boom, forgot to mention boom, boom, one little thing, boom, boom, a ring. Boom, boom, I don't boom, mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Harry, tonight. Święta aktywne, Rafie. Rozumiem, że... Przepraszam, przełknęło. Oczywiście zajadamy się. Jest poranek. Christmas cookies. Śniadanie Christmas, no, cookies, exactly, jak zwykle. Yeah. Chocolate cookies with chocolate from Belgia. Tak? With chocolate from Belgia, yes. Mm-hmm. Dobrze, dzisiaj mamy Boxing Day. I love Boxing Day. I really do. It's a time to do nothing. Powinniśmy wytłumaczyć, o co chodzi. Dlaczego to się w ogóle tak nazywa? Boxing Strange Day. Strange name, isn't it? Mm-hmm. People are not sure. People are not sure. There's a few theories. But let's listen to what Americans and British people think about Boxing Day, how they explain it, yeah? Boxing Day is the day after Christmas Day. Its origins are debatable. Some say that it's a day when workers would receive a box of gifts from their bosses. Others say that it's a day when people would box up gifts for the poor. But the main thing that happens on Boxing Day nowadays is shopping. It's kind of like our Black Friday, only nobody gets trampled to death. So, it's like English, British Black Friday. It's a day of shopping, really. Mm. That's what we do. We just go shopping. We do nothing. We sit in front of the TV. Don't really do much today. It's a relaxing day. Bridget Jones leci, albo Cztery Wesela i Pogrzeb na always, BBC One. Always. Mm. Oczywiście dzieje się to. U nas także przecież są w Polsce takie mandatory titles. Intelli, Kevin i inne historie, więc Brytyjczycy mają that's swój repertuar. That's incredible how that's become so popular in Poland, Home Alone. U was nie. It's very popular, but I think Bridget Jones and other films like that are more popular at the moment. Czyli w narodzie brytyjskim jest gigantyczna chęć, żeby odgrzebać jakieś romanse. Definitely. I na przykład poznać kogoś, tak? To ludzie o tym marzą. Oh, I think so as well. But so that's British. So we just relax and watch films and do bits and bobs of shopping. How about America? The day after Christmas usually isn't a holiday in the United States, but in the United Kingdom, Canada, and several other Commonwealth countries, the first weekday after Christmas is a holiday. Boxing Day. So, what exactly is Boxing Day? Nowadays, it's basically an extra day off spent with family and friends, food, drinks, and soccer. It's also become a popular day to hit the stores. Boxing Day used to be a popular day to go fox hunting, but Parliament threw a wrench into that in 2004 when it passed the Hunting Act, which limited the use of dogs in hunting foxes and other wild mammals. Some people, including the British royal family, still use the day to hunt primarily birds. The holiday's roots can be traced back centuries, but there's debate over how it got its name. One theory is that it comes from churches' annual practice of opening their collection boxes and distributing money to the poor. Another idea is that the holiday got its name from the practice of giving employees boxes of small gifts or leftover food from Christmas dinner. Employees at estates typically serve families on Christmas, leaving them to celebrate with their families the day after the holiday. Czytam time historia, traditionally 26th of December mm-hmm. was the day to open the Christmas box to share the content with the poor. The Christmas That's box right. was a wooden or clay container where people placed gifts. That's right, for the poor people. Or During servants. The age of exploration, when great sailing ships were setting off to discover a new land, a Christmas box was used as a good luck device. That's right. So we have the box. Mm. St. Stephen's Day, isn't it, as well, I think? I guess. You don't know, do you? So what about Poland? What happens in Poland? Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Dzień spotkań zazwyczaj z przyjaciółmi. Tak jest przynajmniej u mnie w domu. It's a chill out day, yes. Pierwszy dzień jest dla rodziny, a drugi dzień jest dla przyjaciół rodziny. Well, we spoke to an American who also lives in Poland, and we asked him what he thought. So the 26th is the second day of Christmas, which even though I was mentioning before that there is like, you know, three major days of Christmas in Poland, the 24th, 25th, 26th, for some reason the 26th is the second day of Christmas. So that's, I don't know, that's just what they call it here. So anyways, on this day, usually it's kind of like a relaxation day. Sometimes people are visiting with friends, getting caught up with them, because on the previous days, most of the time people are just hanging out with like strictly family for the most part. So usually on the 26th, people will either just hang out, chill, and relax, or they'll meet up with their friends and give each other gifts, something like that. Where in the US, I guess it's kind of the same. Most of the people are doing just nothing, just relaxing, maybe watching like football. Most people aren't doing a whole lot. Sometimes they'll go over to the friends and exchange gifts as well. Pretty much the same thing as in Poland. Yes. It's the same, isn't it? It's a day of relaxation. What are you going to do, Telly? To jest przyjemne, takie stanowić wspólnotę ze wszystkimi. Narodami. To jest bardzo miłe i trzeba się nad tym zastanawiać i pracować nad tym, żeby ta wspólnota działała efektywnie. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Dashing through the snow, we are dashing in a one-horse open sleigh. One-horse sleigh. All the fields we go, all the fields we go, you're laughing all the way, all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. What's the best gift you had this year? Without names. Don't give any names. You, my friend. Stop it. You are the best. Stop it. The Stop best it. Of the best. What's the worst gift you've had? Nie było takich. Zawsze, really? Zawsze, jeżeli już coś nie przychodzi mi z do głowy, może wyparłem. You're so good. You're so diplomatic. Really? We really are diplomatic. Duża praktyka. Well, I'm going to go out in a minute. I'm going to go out in a minute and get something from Santa Claus for you. So you're not going to be here? Well, yeah. So we're going to... I'm going to play a bit of music and then I'll get something for you. And okay. I'll be back in a minute. Dobrze, you can tak speak będzie. To somebody. Myślisz? I've just got somebody that to can speak to you może about... Może zadzwonimy na Alaskę. Let's do that. Michael Bublé był przed chwilą, jest z Kanady, Alaska jest blisko. Tak? Let's do that. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Naszym gościem jest Damian Hadaś, mieszkaniec Alaski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie. Poranek w Polsce, na Alasce zupełnie inna pora. Ale panie Damianie, jak obchodzi się święta? Dzisiaj mamy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. No obchodzi się troszeczkę inaczej. Zresztą no, zaczynają się święta tak naprawdę 25 grudnia w Stanach Zjednoczonych i przez to również na Alasce. Dzieciaki rano schodzą pod choinkę, gdzie znajdują wymienione za ciasteczka i mleko i marchewkę prezenty. Ściągają ze ściany te takie wielkie skarpety, czyli tak zwane stockings, w których wyławiają kolejne prezenciki, drobiazgi, które zostawił im oczywiście Święty Mikołaj. Pierwszą połowę dnia spędza się w świątecznych piżamach. Dominują także w ciągu dnia tak zwane ugly sweaters, czyli te brzydkie swetry, które chyba też stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Tego dnia korzysta się na Alasce oczywiście z dobrodziejstw przyrody, pomimo niskich temperatur, bo mówimy o temperaturach w okolicach minus 15, minus 20 stopni. Ludzie starają się być jednak bardzo aktywni i odbywają się sąsiedzkie mecze hokeja. Ludzie jeżdżą na biegówkach, ludzie jeżdżą na łyżwach, także jest aktywnie, jest wesoło. Jest troszeczkę inaczej niż w Polsce, bo nie ma aż takiego może takiego oficjalnego charakteru. Święta to są bardziej jest impreza i jest wesoło i leniwie niż poważnie. Panie Damianie, a jaka u pana temperatura? No w tej chwili jest około minus 17 stopni. No, czyli tak grześko dla tych, którzy chcą uprawiać rekreację na świeżym powietrzu. Ustaliliśmy już to, że mieszkańcy Alaski bardziej aktywnie spędzają czas niż stacjonarnie, ale chciałbym jeszcze ustalić menu świąteczne. Co na stołach się pojawia? Na stołach pojawia się bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy, bo oczywiście Ameryka to jest kraj zbudowany na imigrantach, więc w każdym domu właściwie obowiązują inne zasady. Myślę, że takim elementem wspólnym jednak jest ten słynny alaskański łosoś. który oczywiście nie jest w tej chwili świeży, natomiast to są łososie złowione w okresie letnim i zamrożone i teraz no, przygotowywane specjalnie na stół w okresie świątecznym, więc ten łosoś jest takim elementem, myślę, wspólnym na alaskańskich stołach, natomiast no, to, co jest na pozostałych stołach, jest już zupełnie inne. W naszym domu my tworzymy amerykańsko-polską rodzinę, więc staramy się też przenieść trochę polskich akcentów. Oczywiście są pierogi, jest, no, jest ryba w postaci łososia, natomiast no, jest też makowiec, jest troszeczkę takich polskich akcentów. Jak się codziennie żyje na Alasce? Bo to nie jest łatwy obszar. Pan się zajmuje turystyką, oprowadza pan gości z zagranicy, Polaków, ale także Amerykanów, którzy wiele lat temu wyemigrowali z Polski i tam ułożyli sobie życie. Ale przy tak niskich temperaturach no, trzeba się dostosować do tego, co wokół. Tak, natomiast myślę, że tutaj niskie temperatury, no, byliśmy tego świadomi, decydując się na przeprowadzkę. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Alaski są tych temperatur świadomi. Jak to się mówi, no, wystarczą dobre ubrania i temperatura nie jest już wielkim problemem. Natomiast no, mamy tutaj troszeczkę takich specyficznych akcentów, które nie są może normalnością w innych częściach Ameryki. No, żyjemy w bliskim sąsiedztwie z różnego rodzaju zwierzętami, które oczywiście cieszą nasze oczy, ale również sprawiają pewne zagrożenia. Mamy do czynienia z dosyć, no, nawet powiedziałbym, z bardzo krótkimi dniami w okresie zimowym i z bardzo długimi dniami w okresie letnim, więc to są takie, w tej chwili oczywiście mamy trudny moment, chociaż dni stają się coraz dłuższe, bo jesteśmy już po przesileniu zimowym. Na mojej szerokości geograficznej w Anchorage to jest 5,5 godziny trwa w tej chwili dzień, czyli od wschodu do zachodu słońca mamy 5,5 godziny, natomiast gdy przeniesiemy się nieco na północ do Fairbanks, mamy już tylko 3,5 godziny światła dziennego, a jeżeli pomyślimy jeszcze o dalszej Arktyce i na przykład miasteczku Utqiagvit, czyli najbardziej położonej na północ miejscowości całych Stanów Zjednoczonych, tam słońce zza horyzontu w ogóle się nie pojawia i ten stan rzeczy nie zmieni się jeszcze przez dobrych 4-3 tygodnie. Także Alaska jest bardzo dużym stanem. Mówimy o terytorium ponad 5-krotnie większym od całej powierzchni Polski. Dlatego życie jest tutaj bardzo zróżnicowane i to, jak wygląda życie na dalekiej Arktyce, a to, jak wygląda u nas w mieście Anchorage, gdzie żyje ponad 300 tysięcy osób, ciężko jest to w ogóle porównać. Gdybyśmy się wybrali w taką podróż i przyjechali do pana, tak żeby pan był naszym przewodnikiem, to dokąd by nas pan zabrał w pierwszej kolejności? No myślę, że takim numer jeden na liście każdego turysty, który marzy o tym, żeby odwiedzić Alaskę, byłby Park Narodowy Denali. Park, w którym możemy obserwować zwierzęta w naturalnym środowisku w bezpieczny sposób, bo poruszając się takimi specjalnymi parkowymi autokarami. No i oczywiście park, który na terenie którego znajduje się także najwyższa góra Ameryki, czyli góra Denali. Także to myślę, że jest taki numer jeden. Natomiast cały półwysep Kenai, całe okolice na południe od największego miasta Anchorage, czyli terytorium tak naprawdę w zasięgu 3-4 godzin jazdy samochodem, to jest taka Alaska w pigułce i to są te wysokie góry, to są lodowce, to są zwierzęta, rzeki, świeże łososie, także atrakcji u nas nie brakuje. Oczywiście wszystko co na Alasce jest atrakcyjne, jest związane z przyrodą i myślę, że taki profil turysty u nas zdecydowanie dominuje. Damian Hadaś, wszystkiego dobrego na święta, wesołych świąt, no i przyjemnego czasu z rodziną życzę. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Bardzo dziękuję, wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time we let in light and we banish shame. And in our world of plenty for the other ones at Christmas time. back my Boxing Day buddy. Did anything happen while I was gone? Nie, co ty? Really? Nic się nie działo przez ten czas. Just had music. Słuchałem sobie muzyki, tak. Siedziałem tak sobie z boczku po cichutku. Listen, I spoke to Santa Claus. I co ci powiedział? Got something for you. He brought a present for you, Piotrek. I'm handing it over. Mm-hmm. Take it. Tell all. Open the present in front of all the listeners. To są te książki, których nigdy nie czytam. Dobrze, że po polsku. You see? No nie, no strzał w dziesiątkę. Really? Ostatnio myślałem o tym, że jednak warto byłoby sięgnąć do myśli starożytnej Grecji. I'm a hero. Nie wiem, jak to się stało. A czy, no, Mikołaj, wiadomo. Mr. Mikołaj, Marek, he knows everything. Marek już rozmyślania do siebie samego. Because Piotr is a stoic. He's a stoic kind of guy. He's becoming stoic, so... I nieczytana. No, no, he's the only yellow bits and coffee stains. Złożysz mi jakąś dedykację? Do you want a dedykacja? Of course, yes. A bit of a signature, yes? Tak. Okay, I'll sign it. Ciekawe so, jak. What are we to do now? I'm going to speak to somebody else, aren't we? Z panią Ortegą. Ortega? Ortega. From Spain? From Mexico. We'll speak to her in Spanish. Really? Can you speak Spanish? Un poquito. Oh, wow, impressive. So in a second we'll be speaking to somebody. Bit. And talking about Boxing Day in a different country again. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Piotr has been dancing, literally he's been dancing to our music. Fantastycznie się bawiłem. Feliz Navidad i Prospero Año. So that's a bit of Spanish Prospero for us. Año, czyli happy szczęśliwego year. Nowego roku oraz tak prosperity, żeby yeah, trwało. So money, wealthy, money, wealthy, wealthy. Talking of Spanish, we have a special guest, Roxana Guillén Ortega, who will be speaking to us about Christmas. Roxana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, feliz Navidad. Buenos días. Feliz Navidad. Hello, Roxana. Buenos dias. Where are you now? Can you tell the listeners where you are right now? Aktualnie jestem teraz w Polsce urodziny, tylko przelotem. Przyjechałam specjalnie z Hiszpanii na polskie święta. Dla nas. Ale chciałabym opowiedzieć wam tutaj na antenie o Hiszpanii, jak spędzam normalnie święta w Hiszpanii. Roxana, to może najpierw opowiedz nam, jaki jesteś w Hiszpanii. Kiedy jesteś w Hiszpanii, to gdzie konkretnie jest twój dom? Tak, bo teraz już moim domem jednak jest Hiszpania. Ja mieszkam w pięknej miejscowości na wybrzeżu, w połowie drogi między Barceloną a Walencją, ale bliżej mam do Walencji. Mm-hmm. Także jeżeli ktoś będzie w okolicy, to bardzo serdecznie zapraszam do Vinaros. Vinaros. Sounds beautiful. I want to go there. What's so special about Vinaros, Roxana? Jak wino. Wino. Właśnie. Właśnie. Od wina. Dokładnie. W tej miejscowości dawno, dawno temu były uprawy winogron, natomiast zostało to wszystko przekształcone teraz na wybrzeże piękne kwiatu pomarańczy. I zamiast winogron mamy drzewka pomarańczowe. Także to już jest teraz wybrzeże kwiatu pomarańczy. Roxano, jeśli chodzi o święta w Hiszpanii i w twojej miejscowości, to jakie potrawy na stołach królują? Tak, głównie owoce morza. W Hiszpanii ogólnie na stole muszą być owoce morza, przynajmniej te krewetki. Natomiast uwaga, bo krewetki, w Hiszpanii... Wow. Krewetki, tak. Gambas. Nie tylko gambas. Ja jak przyjechałam do Hiszpanii, to ja nie wiedziałam, że jest tyle rodzajów krewetek i langustynek. Także to jest... Mała, od sigalas. Roxano, dla Anglików są tylko mushrooms, to są pieczarki. Gambas. A u nas w Polsce jest bardzo dużo rodzajów grzyb. Wszystko. Więc grzybów, przepraszam, więc... Tak, tak, to jest dosłownie tak, jak w Polsce z grzybami, tak z krewetkami jest w Hiszpanii, dokładnie. Mm. Więc jeśli chodzi o hiszpański stół, to faktycznie nie może zabraknąć owoców morza, ośmiorniczki, w zależności od tego, od regionu też, bo regiony, które faktycznie bardziej króluje tam mięso, natomiast na wybrzeżu i w dużych miastach zaczynamy od owoców morza. Mhm. No i oczywiście hiszpańska szynka, sery długo dożywające, także to też musi być zawsze na stole. Natomiast jak już zrobimy taki aperitif z tych owoców morza, szynki i sera, to potem warto podać jakąś polędwicę w sosie, ewentualnie prosz pieczone. Roxana, to jest 24 czy 25? To się wszystko... To jest 24. Czyli podobnie jak w Polsce. I kolacja też zaczyna się później. Kolacja też zaczyna się później w Hiszpanii, dlatego że Hiszpanie mają ten rytm życia troszeczkę przesunięty, także my do kolacji takiej wigilijnej zasiadamy mniej więcej o godziny 9-10 wieczorem. A prezenty kiedy? Też 24? No to też zależy od rodziny tak naprawdę, bo wiadomo, jak są dzieci, to często już 24 muszą dostać, ale są rodziny, które dopiero 25 wręczają, prawda, że Mikołaj przyszedł w nocy i zostawił prezent pod choinką, więc to jest tak naprawdę indywidualnie od rodziny podejście. Ale natomiast największe prezenty dzieci w Hiszpanii i dorośli też dostają od Trzech Króli, także 6 stycznia. No to może też taki obyczaj wprowadzimy, co to na to u nas? Od dzisiaj. Że te największe prezenty już za nami. 24. Tak, a później jeszze powiemy, że no ale jak to? Przecież na Trzech Króli powinny być jeszcze lepsze prezenty. Yes. Może to jest dobry pomysł. Roxano, bardzo ci dziękujemy za tę genialną myśl, którą nam podsunęłaś. I także dziękujemy za rozmowę. Proszę bardzo. Wesołych świąt życzymy. Roxana Guillén Ortega. Dziękuję bardzo i Feliz Navidad para todos. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come. Oh. Piotr Dancing Again. No, bo Maraja ma taki cykl w jednym z serwisów streamingowych i co roku zapowiada święta. I w tym roku jest oczywiście odsłona druga, jeszcze nie oglądałem całego, bo muszę przyznać, że jakaś ta estetyka amerykańska nie do końca mi odpowiada, ale może yes. zerknę. That's a good little calendar, isn't it? If you could call it Carol, a calendar. Tak? Mariah Carey Carol. Right. What do Polish people love to get for Christmas? Na przykład samochód. Telewizor. What, for Christmas? Smartphone, tak. You don't get samochody for Christmas. Niektórzy dostają. Nigdy nie widziałeś na przykład przed domem samochodu w kokardce takiej wstążce? No, wstążce? I haven't. No, nigdy? I haven't. Ever. Actually, my brother did it once for his wife. To mam dla ciebie dobrą wiadomość. Wszystko yes? przed tobą. Oh, I hope so. What do Brits love getting? Mm. What's the most loved presents? After this year, we've done some statistics. We found out what Brits love to get most. Rough statistic. The rough statistics. Hello. What do we like getting the most? Yes. Go on, tell me. No, what do you you think? Tell me. Musimy najpierw rozgraniczyć, czy to są rzeczy stałe, czy na przykład jakieś anything, łakocie. Anything, yeah. Czyli nie naprowadzisz mnie. Nie no, będziesz dobrym przyjacielem. No. Biżuteria. Surprisingly not. A jest w ogóle gdzieś w tym zestawieniu? Not in the top three. To zależy dla kogo, no bo to jest wszystko ważne. No, statystycznie, świeczki. Ogólnie. No. Top three. Mhm. Number three. Experiential presence. Czyli? Experience. Czyli like skok a holiday, tickets to a concert, a football match. Przepraszam, skok ze spadochronem chciałem na powiedzieć. Na przykład, yes. That's number three. Number two, clothes. Mhm. Ciuchy. No, number one. Socks, na przykład. You'll never guess number one. I will never guess. Money. Brits most love to get money for Christmas. That's very sad, isn't 50? It? Rzadko się spotyka 50 funtów, co? Zazwyczaj 20 albo 10. Not in my life. Nigdy nie widziałeś 50? My wallet's full of 50 pounds. A jest jeszcze wyższy? Chyba jest. Bank of England has them. Okej. Okay. Yes. Czyli pieniądze... Już wiem. Czyli jeżeli przyjdzie Święto Trzech Króli, to wiadomo, co ja mam zrobić, tak? I'm waiting. Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one, and then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome. You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. That you scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love. The boys of the NYPD choir still singing Galway Bay, and the bells are ringing out for Christmas Day. someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. For Christmas Day. Przygotowałem dzisiaj znakomite utwory. Jestem tak zrelaksowany, wyobraź sobie. To jest czysta przyjemność i przy tej okazji chciałem też tobie powiedzieć, że przez ten ostatni rok, który razem spędziliśmy, tyle się nauczyłem przy tobie i z tobą i tyle przeżyliśmy tutaj fantastycznych chwil w tym studiu. I don't know whether to laugh or cry. Jedno i drugie. To właśnie to wszystko, te wszystkie słowa mają to spowodować. Thank you very much and likewise. I've had a fantastic year with you. Amplituda emocji. Thank you very, very much. I love you. I love you more. It's been a fantastic year. It's been a very, very interesting year. Do you know what happened to me 2 days ago, by the way? Talking of the year end. Proszę. I had my booster. Okej, czyli doszczepiłeś się. Trzecia dawka, yes. My booster is in English. Booster, okej. Myślałem, że byłeś na siłowni. I booster, że ćwiczyłeś tylko jedną rękę i teraz jest booster. You can see my one arm. Rzeczywiście jakoś tak ta bluza dzisiaj inaczej wygląda na tobie. It's, tak zmężniałeś. You see? No. So it's a good finish to the year. I'm clean, I'm covered, I'm protected, I'm good for the next year. Wonderful hairdo. Thank you very much. As well. Any plans for Mr. Sylvester? Myślę, że tanecznym krokiem jakoś razem. Nie, to będzie już po. My się spotykamy po. We'll meet the day after. Ciekawy, jaki Mr. to będzie Sylvester. Dzień dla nas. Bo I think we'll be fine. Myślisz? Yeah, bo to będzie rano dosyć. I'm pretty sure. Mm-hmm. We'll be strong and, you know, ready. Robust. Robust, of course. Do you have any plans for Mr. Sylvester? Moja koleżanka Marta, którą serdecznie pozdrawiam, napisała do mnie kilka dni temu wiadomość. Lećmy do Paryża. Znowu. Nie wiem. Tutaj jestem sceptyczny, ponieważ jeśli chodzi o tak wielkie ośrodki, jakim jest Paryż i Sylwester, to może się źle skończyć. Okay. Jeśli chodzi o natężenie tłumu oraz wrażeń. No comment, yes. Wolałbym bardziej ustronne miejsce, ale to ja. Nie wiem, do jakiego kompromisu dojdziemy, ale mam nadzieję, że well, to everybody out there, whatever you gotta do, have fun, be safe, be fantastic. Still, happy Christmas and a fantastic new year. Tak, i mówcie sobie o uczuciach nawzajem. Co do siebie czujecie także. So, Piotr Firan. Rafał Zar. Have a great, great Christmas. Don't you lock the door?